នឹងហើយមកពីទី1អាចថាគាត់មិនយល់ណាហើយទី2អាចគាត់មានចេតនានយោបាយយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីធ្វើការលេងល្បែងនយោបាយទៅវិញណាអាហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងបាទវាអាចមានមូលហេតុច្រើនដោយសារទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឃុំសង្កាត់មាន1652ហើយគណៈបកភ្លើងទីនហ្នឹងលោកដាក់បានតែ1623ទេបានន័យថានៅសល់ប្រមាណគឺខ្វះខាតហើយហើយការខ្វះខាតមួយចំនួនគឺដោយសារគាត់រកបេក្ខជនអត់បានបាទប៉ុន្តែខ្វះខាតមួយចំនួនទៀតគឺបេក្ខជនគាត់ដាក់បានហើយប៉ុន្តែគាត់បានរំលោភច្បាប់ធ្វើឲ្យមានការប្តឹងប្រដាល់រហូតដល់ការលុបបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកគាត់ទៅទៀតតែចឹងហើយបានតែគាត់សល់តែ1623ទេបាទអ្នកប្តឹងសុំឲ្យលុបបេក្ខជនហើយនឹងលុបបញ្ជីដោយសារអ្នកគូផ្គងរៀបចំបញ្ជីនឹងឯងគាត់អញ្ចឹងបានថានេះជាកំហុសរបស់បេក្ខជនផ្ទាល់ផងហើយក៏ជាកំហុសរបស់គណៈបកហើយក្នុងនាមតំណាងគណៈបកខណ្ឌមួយទាំងមូលនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាដាក់បេក្ខជននឹងអត់ចេះអសគាត់នៅតែព្យាយាមខ្ចង់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យដាក់មកទៀតអានឹងគឺជាការរំលោភបំពានច្បាប់ដែលមានខាងទី1នោះលោកបានប្តឹងដើម្បីសូមឲ្យលោកបជីនឹងចោលហើយក៏ជាបោះពិនិត្យទៅលើហេតុផលនឹងថាបើសិនជាណៃជាកំហុសបុគ្គលនឹងអត់ចេះអសអីអីអានឹងលោកតែឈ្មោះទេបាទប៉ុន្តែលោកដល់បជីត្រង់ដែលថាបជីនឹងអត់មានគុណភាពតែម្ដងដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅនឹងឯងលោកដឹងថាមនុស្សនឹងអត់ចេះអសដែរប៉ុន្តែលោកនៅតែគូកងជាមួយណាស់រៀបបញ្ជីប្រឡំអីអីអញ្ចឹងណាដាច់មេដៃប្រឡំមកទៀតគឺទៀងមូលហេតុទៅរកការដែលត្រូវលុបបញ្ជីចេញបាទបាទគេដកតែបេក្ខជនទេបាទនេះប៉ុន្តែនេះរកឃើញថាតំណាងគណៈបកនៅទីនោះហ្នឹងគឺថារៀបចំគប់ក្នុងការបង្កើតអានឯងឯកសារខ្លាំងខ្លាយអីអីទៀតប៉ុន្តែសូចបោមិនអានេះទេគ្រាន់តែថាសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទបាទបើគណៈបកមានតែមួយមានតែគណៈបកនោះឯងដឹងតែឈ្នះប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដែរណាបើមិនឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតមិនអាចនិយាយថាគណៈបកណាមួយនោះឈ្នះបានទេបាទយើងអាចសន្តានមុនបានប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាភាសាបច្ចេកទេសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទេណាបាទគូចបោបានប្រកាសជាសាធារណៈហើយមិនផ្ដល់ទំនុនខាងណាទេណាជូនដំណឹងអំពីការបច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យលក្ខខណ្ឌបេក្ខជនត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លះលក្ខខណ្ឌគណៈបកត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្លះមិនឲ្យគណៈធ្វើចេះតែមកដាក់បានទេតែមានចំណជីនៅក្នុងមតិត្រូវមានអីអីចឹងណាដូចជាលក្ខខណ្ឌទី2នៃបេក្ខជនត្រូវចេះអាននិងចេះសរសេរអក្សរខ្មែរហើយយើងសម័យមើលថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋរូបណាចង់បានចៅសង្កាត់របស់ខ្លួននឹងអត់ចេះអក្សរហើយបើសិនជាឲ្យអ្នកអត់ចេះអក្សរដឹកនាំសង្កាត់ទាំងមូលសួរថាតើអភិវឌ្ឍល្អជាងអ្នកចេះអក្សរឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌត្រឹមចេះអាននិងចេះសរសេរគឺថាវាងាយបំផុតដែលអាចធ្វើបានណាខ្ញុំមិននិយាយសំដៅទៅលើខ្ញុំអត់ចង់និយាយដល់គណៈបកឬក៏និយាយប៉ះទៅលើបេក្ខជនឈ្មោះអីទេណា បាទ មានពាក្យបណ្ដឹងគឺកោជបោបើកតំណការសាធារណៈអញ្ជើញគាត់មកដល់កោជបោហើយទាំងដើមបណ្ដឹងទាំងចុងចម្លើយគឺមានចង់និយាយថាមានមេធាវីរៀងខ្លួនមកទៀតណាមកការពារប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំសួរវិញថានៅពេលដែលកោជបោរុញឯកសារមួយឲ្យគាត់អានមិនកើតផងឥឡូវទៅឲ្យកោជបោធ្វើម៉េចបើមិនលុបឈ្មោះគាត់ហ្នឹងហើយឯងកោជចង់ឲ្យកោជបោទុកហ្នឹងគឺកោជបោខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ខ្លួនឯងណា បាទ ចាក់លបងនៅមុខសាធារណជនតែម្ដងអញ្ចឹងបានថារឿងហ្នឹងយើងមិនចង់រុញឲ្យកាន់តែជ្រៅទៅទេណាខ្ញុំនៅចាំបានថាដូចជាមានសរុបទូទាំងប្រទេសហ្នឹងដូចជា86អ្នកដែលលុបឈ្មោះចេញហើយខ្លះលុបតែឈ្មោះទេអត់លុបដល់បញ្ជីទេអញ្ចឹងគណៈបករមនៅផ្សេងមកចំនួនមកបាទមានគណៈបកផ្សេងទៀតគឺលុបបញ្ជីតែម្ដងដោយសារសម័យខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងថាគេយកឈ្មោះគាត់មកដាក់ជាបេក្ខជនផងគេបន្លំរថតគេរូបថតគាត់ពី Facebook អីមកដាក់គាត់សុំលុបអញ្ចឹងគោច្បាប់ប៉និតឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនក៏បានលុបទៅបាទមានគណៈបកប្រតិបត្តិឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងគណៈបកសន្តិភាពខ្មែរបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថា 86រូបហ្នឹងគឺមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយលុបនៃបញ្ជីរបស់គណៈបកសំទុះគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងចំនួន11បញ្ជីបានន័យថាលុបនៅ11ឃុំណាបាទលុបរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមកឃុំលុបបញ្ជីដែរហើយនឹងលុបគណៈបកសង្គមជាតិសុវត្ថិហ្នឹងគឺមួយបញ្ជីដែរបាទ